Dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. Dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. Dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. Dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. Z kibla słychać tylko jęk. Jakaś panna oświadcza się kolesiowi. Klęczy i pucuje berło królowi. A ty weź srakostop na wstrzymanie, gdy w klubie dopadnie cię sranie. No obsrane gacie, dupeczki nie poderwiesz, najwyżej w pizdy od ochrony oberwiesz. Moja kasa jest w papierku, z dupcią jestem na spacerku. Idziemy do klubu trochę potupać, choć wolałbym już poruchać. Nie zaprzątam sobie myśli żadnymi problemami, gdy jestem w klubie z gorącymi dupciami. Dziś w klubie będzie bang. Dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. Dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. Dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. Dziś w klubie będzie bang. Ej, ej. No cześć, elo, co tu robisz mała? Może w taniec z gwiazdami byś ze mną zagrała? Dziś na lajcie zajebiemy dęsa, a wieczorem że swoje dupiny kęsa. Patrzę, jakaś laleczka podbija ciałem na parkiecie, jak Shakira wywija. Mówi mi do ucha, czy idziemy do WC-ta. Zagra mi symfonię Beethovena, jak już dorwie się do fleta. Lubię takie pusie, podnieś mała swoją bluzię. Pokaż cycuszki, możemy u mnie potrenować brzuszki. Na kija i od kija, tak prezes nawija. Patrz mała, już twarda jest moja żmija. Bang! Dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. Dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. Dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. Dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. Ej, ej. Ja i moje ziemeczki, ciebie nie ma co z nami. My tańczymy i nie tylko z gorącymi pitkami. Dziś i my pęd, wiedzą tym chłopaki. Bo jak nie pierdolnąć, widząc takie zeżaki. Ocieramy się o lacki, jak o drzwi Jehowy. Mamy dzisiaj smak na budyń kakaowy. Dziś koleżków nie zawiodę, tę dupeczko wiodę. Bo przy barze poprosiłem o wódkę, nie o wodę. Ona ledwo już stoi, a mój ptak nie odpada. Nie obronić nawet mała, przede mną nawet tata. Bang! Dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. Dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. Dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. Ej. Olimpiada, by na nią jechać, to wyczyni lada. Ale moja jedna dobra rada, koksuj, koksuj, aż zobaczysz, że ci dysk wypada. Ja zacząłem chodzić na siłkę i mnie olśniło, aż do momentu jak przygniotło mnie 100 kilo. Ale teraz uprawiam biegi, nawet w zimę przez duże śniegi. Na śniadanie jem chleb, mleko i sałatę. Dzięki temu biorę 3 dychy na klatę. W domu mamy ciężarki, sztangę, gryf. A na pysku mamy syf. Ale tym się nie przejmuję, nawet kiedy ostatnie miejsce zajmuję. Znasz mojego ziomka Olczaka, z nim ci się jak od przedszkolaka. On tak jak ja lubi dupeczki. Lubi im wymacawać tyłeczki. On dużo ćwiczy na kaptury, ale jest głupi, więc i tak nie podejdzie do matury. Ja uprawiam rzut młotem, a cię Carlos rzut kotem. Lubię też biegi przełajowe, choć Olczak mówi, że one są chujowe. Kiedy walnę ze biały proszek, to biegam w 2 sekundy pod groszek. Dajesz wiarę, że skaki zostawię ci pojarę. A jeśli nie dajesz wiary, to ci powiem, że na mojego bicepsa nie ma miary. Kiedy jestem spragniony, to piję Tigera, a po nim rozjebię każdego do zera. Nie przeszkadza mi jej babunia, bo to stara wychychłana sunia. Na masę mam kreatynę, więc już znasz powstawanie moich mięśni przyczynę. Kiedy podnoszę 2 kilo, zaciskam mocno zęby, by nikt mi nie wsadził chuja do gęby. Panienki kochają moje jajka, bo jest do nich doczepiona fajka. Nie pochodzę z Brooklynu, ale by rozwalić pniaka, nie potrzebuję klinu, bo twardy koń to sama masa mięśniowa, co każe się przed nią chowa. Nie jestem strażakiem, ale dziewczyno, zajmie się nawet twoim krzakiem. Tak naprawdę jestem piłkarzem, po prostu pięknych bramek malarzem, bo ja kocham piłkę, a na drugim miejscu siłkę. Pierdolę policję na 100% i robię to na po 100 kilo. Kroć! Zrobię wszystko, co chcesz. Pompki, brzuszki i nawet wypłakać się do poduszki. Często biorę gainera, by nie wyglądać na frajera. Kafary. Wy macie wory. Fary, obciągary. Sowa. Wyciśnie 0,5 tony. I wydyma wszystkie wasze żony. Nie ma na mnie bata, bo nie mam nawet brata. Kopnąć jej piłkę do nieba, to potrafi każdy ciul, co ma zjeba. Ale ja to robię dla chleba, bo taka mnie naszła w życiu potrzeba. Moje miasto to tagi i wsuwy, dobre montany za pustówy. Sam wiem, o co w tym biega, bo dobry ze mnie kolega. Z tego pozdrawiam Olczaka, bo on wie, co to słodka dupaka. Lubi brać białka na masę i znaleźć swoją twarz, przeglądając prasę. 106, 89, 456 to moje GG, więc piszcie, jeżeli ktoś teledysk chce. Oficjalny profil NK, NKWD, rap, hardcore rap. I pisz do mnie, i teledysk łap. 782-436-940 to numer mojego telefonu, więc jeśli chcesz teledysk, to dzwoń i wpadaj po mnie do domu. Ej prezes, ty też to czujesz? Nie, nie czuję, co to jest? Bo ja czuję cipkę! Sowa i prezes. Siema, tu prezes, kochanek Lovelas. Uwielbiam dupeczki jak Antonio Banderas. Patrzę z oddali jak ta laska mnie pociąga. Kiedy się rozbierze, nie chcę poczuć od niej strąga. Siema, tu prezes, kochanek Lovelas. Uwielbiam dupeczki jak Antonio Banderas. Słyszałem, że na imię ma podobno Małgosia. Kiedy się rozbierze, nie chcę poczuć łososia. Pachnie tu łososiem od samego rana. Ja przychodzę z laską i ją biorę na kolana. Spożywamy rybę z morza śródziemnego. Wezmę ją na chatę, też zrobię coś dobrego. Będzie uśmiechnięta, zakochana po uszy. Pewnie zrobi pożytek z mojej ostrej kuszy. I love bad bitch, ona love bad boy. Strzelę jej prosto w twarz jak na zachodzie cowboy. Siema, tu prezes, kochanek Lovelas. Uwielbiam dupeczki jak Antonio Banderas. Patrzę z oddali jak ta laska mnie pociąga. Kiedy się rozbierze, nie chcę poczuć od niej pstrąga. Siema, tu prezes, kochanek Lovelas. Uwielbiam dupeczki jak Antonio Banderas. Słyszałem, że na imię ma podobno Małgosia. Kiedy się rozbierze, nie chcę poczuć łososia. Twoja muszelka na talerzu to rarytas. Bliżej ją do czysta, po co się pytasz? Kocham te twoje morskie danie. Uwielbiam, kiedy jest śledź w śmietanie. Jeśli wiesz, o czym mówię, nie ma co się wstydzić. Pasujemy do siebie, możemy sobie piątkę przybić. Pocałuj mnie włócznika, moją brywę miecz. A potem na kolanach wypij tą ciecz. Siema, tu prezes, kochanek Lovelas. Uwielbiam dupeczki jak Antonio Banderas. Patrzę z oddali jak ta laska mnie pociąga.